kłócącym się z narodem. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 7. Małgorzata Spór. Zapraszam na serwis Trójki. 96 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Uroczystości rocznicowe nie tylko w Warszawie, w Krakowie szykują się marsze i manifestacje. Będą zarzuty pobójcy na drodze do Morskiego Oka, dwóm fiakrom mogą grozić nawet 3 lata więzienia. Włoski sąd apelacyjny uniewinnił naukowców skazanych za błędne prognozy. Przed trzęsieniem ziemi w Lakili zapewniali, że nie ma zagrożenia. Główne uroczystości w Warszawie, ale niemal w całej Polsce zaplanowano na dziś marsze, biegi czy koncerty związane z 96. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W Krakowie zaplanowano 10 marszów, manifestacji i innego rodzaju zgromadzeń publicznych. Wszystko rozpocznie się o 10:00 mszą w Wawelskiej Katedrze. Potem Drogą Królewską przejdzie pochód patriotyczny, a tuż za nim w swoim własnym marszu tą samą drogą przejdą politycy i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Do spięć może dojść po południu. Z dwóch różnych części centrum miasta wyruszą dwa antagonistyczne marsze. Pierwszy przeciw faszyzmowi i ksenofobii. Drugi organizuje skrajne stowarzyszenie Trzecia Droga. Do spotkania między grupami może dojść na rynku głównym. Gdyby zaszło dochodzić do jakiegoś łamania prawa, naruszenia przepisów przez uczestników z którychkolwiek z tych zgromadzeń, one zostaną błyskawicznie rozwiązane. Mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Przez cały dzień porządku pilnować będzie 400 policjantów, dodaje nadkomisarz Katarzyna Cisło. Są to policjanci oczywiście mundurowi, będą to policjanci ruchu drogowego, ale również policjanci kryminalni. W ciągu dnia swoje zgromadzenia zgłosiła też Małopolska Chorągiew Harcerek i Związek Strzelecki. A na rynku głównym odbędzie się lekcja śpiewania piosenek patriotycznych. Z kolei przed konsulatem Stanów Zjednoczonych protestować będą przeciwnicy obecności Polski w Unii Europejskiej i w NATO. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Poznaniu na przykład obchody rocznicowe rozpocznie wystrzał z zabytkowej armaty prawosławna, a mieszkańcy tradycyjnie będą świętować dziś także imieniny ulicy Święty Marcin. Oczywiście rogalami świętomarcińskimi z białym makiem, których tradycja sięga końca XIX wieku. Nawet 3 lata więzienia mogą grozić dwóm fiakrom, którzy swoimi wozami wjechali w niedzielę w obrońców praw zwierząt protestujących na drodze do Morskiego Oka. Ekolodzy w obronie koni ciągnących góralskie fasiągi próbowali zatrzymać górali wożących turystów. Dwóm fiakrom udało się jednak przedrzeć przez blokadę i właśnie oni mogą usłyszeć zarzuty, informuje rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Mimo tego, że osoby siedziały na jezdni, tymi fasiągami poruszali się, te osoby niewykluczone, że usłyszą zarzuty właśnie w tej sprawie z tego artykułu, kto naraża osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W przepychankach poszkodowanych zostało kilka osób. Wczoraj policja zatrzymała najbardziej agresywnego mężczyznę, mieszkańca powiatu tatrzańskiego. Okazało się, że jest dobrze znany policji i nie ma żadnego związku z żadną ze stron protestu, ani z ekologami, ani z fiakrami. W pierwszej instancji za błędne prognozy zostali skazani na 6 lat więzienia za nieumyślne zabójstwo, ale włoski sąd apelacyjny uniewinnił naukowców. Chodzi o ekspertów Komisji Wielkich Zagrożeń, którzy na 5 dni przed trzęsieniem ziemi w mieście Lakila wiosną 2009 roku zapewniali mieszkańców, że nie istnieje żadne niebezpieczeństwo. Efekty były katastrofalne. Wyrok pierwszej instancji wywołał duże poruszenie w środowisku naukowym. Członkowie Komisji Wielkich Zagrożeń to wulkanolodzy i geolodzy. Po sygnałach o nadzwyczajnej aktywności sejsmicznej w Abruzji zebrali się oni w stolicy regionu, mieście L'Aquila, i wydali komunikat, w którym uspokajali mieszkańców,

Archiwum zagadek. Na archiwalne zagadki jeszcze przyjdzie pora, ale warto powiedzieć o tym, co dzisiaj w audycji. Ona będzie bardzo podobna do tych zwyczajnych, niedzielnych, ale będzie też niezwyczajna, no bo jest świąteczna, bo jest dzisiaj święto niepodległości. Prawda, Jerzyku? Tak. Nie słychać cię, chłopie. Tak. To mów. Dziś święto niepodległości. Wyjaśnijmy, co znaczy niepodległość. Pomoże nam w tym gość w drugiej godzinie audycji. Sprawdźmy też, gdzie mieszka pamięć. 11 listopada imieniny obchodzi Marcin. Z tej okazji w Poznaniu przygotowuje się specjalne rogale świętomarcińskie. Sprawdziliśmy, jak to się robi i niedługo zaprezentujemy wam przepis. A na początek zapowiedziane już archiwalne zagadki. Pierwszą zada Mieczysław Gajda. Są w nim przeróżne programy, tak jak w telewizorze. Możesz programów tych słuchać, lecz ich oglądać nie możesz. Czekamy na wasze odpowiedzi pod numerem telefonu. Ten się nie zmienił, chociaż dzień zagadkowy się zmienił. Trójek. Tak jest. Ja umiem tańczyć i tupać też i zawsze w tańcu prykam, lecz dzisiaj myłem nogi, może przez to się potykam. Ojej, piosenki te nie śpiewaj piękny znów, w życiu nie słyszałem jeszcze takich głupich słów. Na rajciu. Na drzewie w lesie siedział tchórz, już byłbym złapał tchórza. Podszedłem z bliska, ale wtem zapachniał mi jak róża. Ojej, piosenki te nie śpiewaj, w nim przeróżne programy, tak jak w telewizorze. Możesz programów tych słuchać, lecz ich oglądać nie możesz. Trudna zagadka jak zwykle, te nasze archiwalne. Dzwoni do nas Zuzanna. Dzień dobry. Dzień dobry. O co pytamy? O radio. Oczywiście. Czy ty masz jakąś ulubioną audycję radiową? Radio Trójka. A, to całe nasze radio lubisz. A jakąś ulubioną audycję masz? Jakiś program szczególny? O jakiejś godzinie, w jakiś dzień? No, zagadkowa niedziela. No, jak to miło, że powiedziałaś, że lubisz zagadkową niedzielę. A powiedz, Kto cię nauczył słuchać radia? Bo ja myślę, że trzeba się chyba tego nauczyć, co? Babcia. Z babcią słuchałaś radia? A to jest trudne? Tak siedzieć przy radiu, jak się nie widzi obrazków? Jak się nie widzi tych kolorowych postaci skaczących? Nie, nie jest trudne. To ja ci bardzo gratuluję, bo znam takie dzieci, które nie mogą usiedzieć przy radiu za długo, bo nie mogą wzroku skupić, bo już by chciały coś robić. A kiedy ty najczęściej słuchasz radia? W niedzielę. Mhm. A może w samochodzie też? Jaki? Nie, bo my nie mamy niestety samochodu. Aha. No dobrze. To też pewnie zdrowiej. Rowerem się jeździ. Prawda? Spaceruje więcej. Pozdrawiamy ciebie, Zuziu. Oczywiście nagroda za znajomość naszych zagadek do ciebie przyjdzie pocztą. Przyniesie pan listonosz albo pani. Kto u ciebie chodzi? Pan czy pani? Pan. Pan. No to pozdrawiamy pana listonosza, Zuzi. I Zuziu, wyglądaj go. Wkrótce do ciebie przyjdzie z nagrodami. Zagadki oczywiście są kolejne. W jakim mieście? Dawno temu, gdy nadszedł zmrok, ze swej jamy wychodził wielki smok. Ale straszna zagadka na poranek. Irena Kwiatkowska zadała straszną zagadkę. A my czekamy na odpowiedzi. Pod telefon? Numerem? 2-2 i 7 trójek. Żyło sobie stadło stadne, stadło dobre, zgodne stadło. Ciemny typek z czupiradłem, z ciemnym typkiem czupiradło. Miłość ich złączyła nagła, miłość ich złączyła szybka. Typ był w typie czupiradła, czupiradło w typie typka. Dnia pewnego coś napadło czupiradło. Więc ta typka jak niech huknie, typku spraw mi wreszcie suknię taką, żeby buba zbladła, żeby dziuba z krzesła spadła, żeby ciunie febra nagła i zazdrości, żeby lala pojechała do szpitala. Na to słowa czupiradła typek zaklął tam do diabła. Potem z domku się wyśliznął, gdzieś coś grejfnął, świznął, gwiznął. Gdzieś podpylił sumkę krągłą, tutaj nabrał, tam naciągnął. Wreszcie rzucił forsy huk, czupiradł do jej nóg. Stąd to dzisiaj czupiradła, stąd to dzisiaj mamy z niej. Czupiradło wystrojone, tak wytworne, że aż hej. A więc... Proszę suknia z kloszem, klosz, pepitkę, karczek w groszek i piór, niura i gipióra, wcięty środek, luźna góra, środek, drobki, góra w kwiatki, kaczek z rybcu, rybcy w zakładki i boskinko z krep do szynki, krynolinka wokół szynki, aksamitka wokół główki, niżej główki lekkie bufki, w bufkach szlubki, szlubki w kratę, wstawki, kwiaty, kwiat w krepsatę. Przodzik, brzędy, drzędy, stawty, tafta, cenki, cenki, prawdy, hafty, w kółko, kółko, śniegi, śniegi, w dekolt. Dekolt, biegi, nad dekoltem pysk okrągły, czułko, pryszcze, nosek, wągry, a pod noskiem buzia w ciuk, kto ją ujrzy? Trup. W jakim mieście? Dawno temu, gdy nadszedł zmrok, ze swej jamy wychodził wielki smok. No i nam się poskładało, nie dość, że straszna zagadka, to jeszcze straszna piosenka o strasznym czupiradle. Znasz takie czupiradła? Zosia? Tak patrzę na ciebie. Siebie. Oj, przestań, wcale nieprawda. Marysia do nas dzwoni, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Marysiu. O co pytała Irena Kwiatkowska w tej strasznej zagadce? O Kraków. O miasto Kraków. A ty widziałaś tego krakowskiego smoka? Tak. A gdzie on mieszka? W jakiej części Krakowa? Gdzie ta jego jama się znajduje? W zamku. Mhm. A ten zamek jak się nazywa? Chyba trudne pytanie zadałam. Wawel. No właśnie, chodzi o Wawel, to jest smok wawelski. Bo jama jego jest pod Wzgórzem Wawelskim, pod zamkiem. A co takiego pięknego jest jeszcze w Krakowie, poza tym smokiem, który czasem zieje ogniem? Gdybyś miała nas zaprosić do Krakowa, co tam warto zobaczyć? Sukiennice. A co to takiego, te sukiennice? One się z sukienkami kojarzą. Dobrze kombinuję? Co mają sukiennice wspólnego z sukienkami? Miejsce z mnóstwem sklepików. No tak, tam kiedyś kupcy krakowscy i okoliczni sprzedawali sukna, czyli materiały na przykład, tkaniny. I stąd pewnie te sukiennice mają swoją nazwę. A co w Lublinie warto zobaczyć? Bo Marysia dzwoni do nas z Lublina. Zamek Lubelski. Podobno macie rewelacyjne gofry w Lublinie. Tak. A gdzie one są? Trudno trafić do tych gofrów? Pod zamkiem. A, no to jak będę jechała do Lublina, to się wybiorę do zamku, a potem na gofry. Pozdrawiamy ciebie serdecznie. Miłego święta. Dziękuję. Pa, pa, do usłyszenia. Mówiłam, że wtorkowe nasze spotkanie zagadkowe będzie troszeczkę inne. Inna jest na przykład kolejność, bo zazwyczaj ten punkt programu jest troszkę później, ale dzisiaj już teraz. Szkiełko i oko. No i będzie dosłownie o szkiełku, w które uzbroimy oko. Czy wy widzieliście kiedyś rozwielitkę? Nie. A wiecie, co to jest rozwielitka? Nie. Nie. No to trudno, żeby mówić o tym, że widzieliście. To takie malutkie żyjątko w wodzie. Taki plankton. To wam coś mówi? Plankton? Tak. O, właśnie, to taki nasz rodzimy plankton. Jak wam się wydaje, co jest potrzebne, żeby taką rozwielitkę, takiej rozwielitce się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć jej serce? Mikroskop? Bardzo dobrze. Mikroskop. Najróżniejsze mikroskopy, od takich starych, kilkusetletnich, po najnowocześniejsze, te elektronowe, można oglądać od piątku w Centrum Nauki Kopernik. Zaprasza nas tam Jan Brzeski. A podglądać można nie tylko rozwielitki. Nie spurczaki, wrotki, rozmaite fajne stworzonka o jeszcze fajniejszych nazwach. Mówimy o stworzeniach, które, żeby je dobrze zobaczyć, trzeba je powiększyć 500, 1000, kilka tysięcy razy, a nawet również pokazujemy powiększenia powyżej 10 tysięcy razy, gdzie już można zobaczyć szczegóły budowy zewnętrznej, na przykład owada. Jak wyglądają czułki owada pod powiększeniem 10 tysięcy razy. Zobaczymy je na dwa sposoby. Mamy mikroskopy, pod którymi można obserwować te stworzenia, i mamy również bardzo piękne fotografie wykonane przez hiszpańskiego fotografika Rubena Durro, które naprawdę zabierają nas w piękną podróż w głąb żywej materii. Tutaj mamy stół, który wprowadza w zasadzie dwie rzeczy. Wprowadza to, że po to, żeby coś zobaczyć, potrzebne jest światło. Bo w ten sposób działa ludzki wzrok, prawda? I następnie są soczewki, rozmaite soczewki, powiększające, pomniejszające układy soczewek, które skupiają bądź rozpraszają światło. Dzięki temu widzimy obraz większy albo mniejszy. I można samemu wziąć te soczewki, zbudować z nich układ, który będzie powiększał lub nie będzie powiększał. Można zrobić układ, który będzie działał, a może taki, który nie będzie działał, i można zrozumieć, dlaczego on działał nie będzie. Przesuwamy się dalej na wystawie i mamy trzy pomieszczenia, trzy oddzielne pomieszczenia, które zabierają nas w podróż do coraz mniejszego świata. Są mikroskopy, przy których sami możemy obejrzeć przygotowane wcześniej próbki, ewentualnie możemy przynieść swoją własną próbkę i obejrzeć ją pod tym mikroskopem. Położyłam kłaczek z bluzki. Tak wygląda ten kłaczek 500 razy większy. A tutaj mamy przygotowane próbki, można sobie zobaczyć na przykład korek. Proszę bardzo, tak wygląda korek, też ustawmy mu ostrość. Widać komórki, korek to jest kora portugalskiego dębu, prawda? No więc widać teraz komórki, że on się składa z tych komórek. Możemy zobaczyć, jak wygląda świat w powiększeniu. Wystawa będzie czynna do przyszłego roku, więc gdyby ciekawiły was mikroskopy, to zachęcamy. Nie tylko do przyszłego roku, ale do lata przyszłego roku, więc czasu naprawdę dużo. Jak nazywa się takie żyjątko, które można zobaczyć pod mikroskopem? Żyje w wodzie, a jego nazwa kojarzy się z obuwiem. To zagadka. Nasza zagadka. Jeszcze raz powoli, dobra? Aha, dobrze. Jak nazywa się takie żyjątko, które można zobaczyć pod mikroskopem, żyje w wodzie, a jego nazwa kojarzy się z obuwiem? Podpowiedź w piosence. Fajne masz buty. I like your shoes. Buty. Buty. Buty. Buty. Buty, buty sznurowane, na kokardkę zawiązane. Te gumiaki i śniegowce, co nas wiodą na manowce. Te kozaczki pełne buty, niechby tylko który utył. Te szpileczki jak modelki, na obcasach takich wielkich. Buty wiodą podwójne życie, a gdy patrzycie, to służą jak pies. Służą jak pies. Ale kiedy ich nie widzicie, ruszają w tan i tańczą nam, a każdy but na ogół parę ma. Buty, buty, buty, buty. Buty tańczą, gdy nie widzi ich właściciel. Takie tajemnicze. Buty, buty, buty, buty. Wy na buty tylko z góry spoglądacie, ale ich nie znacie. Buty, buty, buty, buty. Pantofelki z małym noskiem i lakierki bardzo włoskie. Tenisówki, trampki, klapki, które w tańcu już oklapły. Adidasy te na rzepy są najlepsze na parkiety. I martensy idą w tany, tak jak słoń w składzie porcelany. Buty wiodą podwójne życie, a gdy patrzycie, to służą jak pies. Służą jak pies. Ale kiedy ich nie widzicie, ale ich nie znacie. I like your shoes. Buty. Tak wszelkiej maści śpiewała Majka Jeżowska i to miała być podpowiedź do naszej zagadki. Zosiu, powtórz zagadkę. Jak nazywa się takie żyjątko, które można zobaczyć pod mikroskopem? Żyje w wodzie, a jego nazwa kojarzy się z obuwiem. Mhm. I powiem wam, że Zosia nie wiedziała. Prawda? Możemy to powiedzieć? No, powiedziałam, to już za późno. Ale wie Kasia. Dzień dobry, Kasiu. Halo. Halo, Kasiu. Kasia chyba tam jest z drugiej strony, kogoś słychać. Tylko ona jeszcze nie wie, że do niej mówimy. Halo, halo, Kasiu. Dzień dobry. Dzień dobry. O jakie żyjątko pytaliśmy? Pantofelek. No właśnie, pantofelek. Słyszałaś, Zośka, o pantofelkach? Nie. Mhm, no to Kasiu, musisz coś powiedzieć Zosi o pantofelku. Tak. Co to za jeden? Jak on wygląda? Tak. I to tam nie podgląda. Głośniej, Kasiu. O, mam pójść. Nie słyszałam. Kasiu, jak wygląda pantofelek? Nie wiem. Mhm. Czyli nie widziałaś go pod mikroskopem? Nie. To wszystko nie. Przed tobą. To ja ci podpowiem. Jestem mała i mam 5 lat. Mm-hmm. No to wszystko przed tobą. Jeszcze mikroskop nieraz zdarzy ci się oglądać i pod mikroskopem różne obiekty. Mam nadzieję, że jednym z pierwszych będzie pantofelek. Nagrody od zagadkowej niedzieli wędrują do ciebie, a pantofelek bierze swoją nazwę stąd, że wygląda jak odcisk buta. On ma taki kształt, jakbyście odcisnęli but na piasku na przykład. A, czyli a co jest robi dołek, ale nie wystarczy, kształt podeszwy. Taki trochę kształt podeszwy ma, tak. A, ale nie w sensie do czego służy? Do czego służy? Jest takim bardzo małym organizmem, że jednokomórkowym. Tak. I można bardzo dobrze zobaczyć, jak wygląda komórka, bo on ma tylko jedną, więc wszystko u niego jest bardzo wyraźne. W środowisku, że... Jest grupie. Pokarmem dla większych organizmów, tak bym to powiedziała. A w której grupie życia? Wodnej? Tak, on pływa w wodzie. Dobrze, czyli taki plankton. Taki plankton troszkę. Taki bardzo, bardzo mały. Mam nadzieję, że jakiś biolog w tej chwili nie stuka się w głowę. To uzupełnimy wiedzę o pantofelku. W każdym razie jednokomórkowy, można go zobaczyć pod mikroskopem i bardzo wyraźnie widać, gdzie jest jądro komórkowe, gdzie są inne elementy komórki. Dobrze, to pantofelek, czyli bardzo małe żyjątko. A teraz w naszym cyklu... ja tam już jestem głodna, a wy? Ja też. Mhm. Dzisiaj jest 11 dzień listopada, Święto Niepodległości. I na 11 listopada imieniny obchodzi Marcin. Dzisiaj jest świętego Marcina. A na świętego Marcina na stole powinna wylądować... Rogale świętego Marcina. Tak. Powinna wylądować gęsina. Czyli co? Gęsina to są... Czyli mięso gęsi. Ale rogale też są dobre. No właśnie, rogale na deser. Zaraz po tej gąsce pieczonej. I o rogale zapytałam fachowca. Cukiernika z Poznania, co prawda teraz mieszkającego już w Warszawie, ale doskonale znającego przepis na te rogale świętomarcińskie. Zresztą posłuchajcie sami. Kucharz nieduży. Ciasto półfrancuskie, czyli to jest to ciasto drożdżowe, przywałkowane z odpowiednią proporcją margaryny tłuszczu. Powinno leżakować w chłodnym miejscu, najpierw w zamrażarce około 10-12 godzin. Wtedy one fajnie się zmrozi i też jest to ten powód, że lepiej nam listkuje. Jak je przekroimy, to widzimy takie warstwy ciasta. Jest takie chrupiące, także suma masa plus to ciasto daje nam taki przepyszny orzechowy smak. Na pewno główną rolę tu odgrywa masa, która się znajduje w tych rogalach. Jest to biały mak, orzechy, bakalie, miód, także ta masa jest bardzo słodka, no ale też bardzo pyszna. Biały mak to jest ten sam mak, który jest w makowcu. Nie, w makowcu stosuje się mak tak zwany niebieski, czyli ciemny, nie mówią. Natomiast biały mak, on nie jest całkowicie biały, ale taki bardziej w kolorze ekri, w kolorze takim kremu. Generalnie ten mak się sprowadza, głównie pochodzi z Turcji. Po zawałkowaniu na stole kroimy trójkąty takie i teraz szprucujemy, tak? Na całą długość tego trójkąta. Tak, na całą długość szprucujemy sobie ten biały mak. Po oszprycowaniu górne części te szersze lekko tak zamykamy. Zaraz pani powiem dlaczego. Czyli od dużej strony, od tej większej zaczynamy i to zamykamy. Tak, delikatnie zamykamy. Później tutaj przecinamy, żeby w tych nóżkach rogalików też był mak. I to jest cały nasz rogal. Nie trzeba dogryzać się do środka, żeby się dogryźć do masy. Dokładnie. Oczywiście teraz się go smaruję jeszcze jajkiem, żeby nabrał takiej rumianej barwy. jak będzie w piecu. Po wypieczeniu smarujemy go pomadą i posypujemy na górze orzechami. Pomadą, czyli lukrem? Takim lukrem, tak. Gdybyśmy go chcieli w domowym piekarniku piec, jak długo i w jakiej temperaturze? No bo wiadomo, że w cukierni zupełnie inaczej. Temperatura w granicach 180-190 stopni, no ale przed włożeniem do pieca taki rogal powinien z 20 minut do pół godziny w ciepłym miejscu sobie dojrzewać, czyli garować, czyli rosnąć. Czas pieczenia jakieś 30-40 minut. Mnie nurtuje, czy rogal marciński musi być z Poznania? Czy to jest kwestia receptury, czy jednak miejsca? I miejsca, i receptury. Na pewno rogale świętomarcińskie w Poznaniu są od wielu, wielu lat. I stamtąd, że tak powiem, jakby pochodzą. Czy masa to jest receptura każdego poznańskiego cukiernika? Każdy generalnie masę ma swoją opracowaną. Generalnie każdy daje to samo, ale każdy chce mieć tą masę, żeby była lepsza u niego w cukierni niż u kogoś innego. No i dodają przed, czy więcej miodu, czy na przykład jakichś tam orzechów włoskich. Niektórzy dają arachidowych, a włoskie są na przykład moim zdaniem lepsze. Także generalnie każdy cukiernik wie, co się daje do tej masy, ale jednak ma ten swój sekret. Co nieco ze swojego sekretu na świętomarcińskie rogale zdradzał nam pan Jarosław Meryk, cukiernik, dzisiaj w Warszawie, kiedyś w Poznaniu. No właśnie, te rogale z białym makiem mają około 450 kalorii. To jest prawie dzienna porcja tego, co powinniśmy zjeść, więc dzisiaj nie przesadźcie z objadaniem się rogalami. Zdjęcia rogali wkrótce pojawią się na Polskie Radio / Dzieci / Zagadkowa Niedziela. I zagadka. Jaki specjalny składnik jest w rogalach świętomarcińskich? Piekę chleby ludziom na różne zmartwienia, na złe losu koleje z dodatkiem jęczmienia. Piekę chleby ludziom na wszelkie bolączki. Na sercowe zawody, choroby, gorączki. Piekę chleby ludziom w domowym zaciszu, receptury z głowy, z rozmowy przepisów nie spiszę. Piekę ludziom chleby, dodam pszenicy i gryki. Leczę skórę i kości, czarne myśli, złe nawyki. Miłością, jak chlebem nakarmiony, możesz wrócić do sił i na drogę coś zabierzesz. Miłością, jak ogniem zaszczepiony, możesz zacząć od początku. I choć nie wierzysz w to, to ja w ciebie wierzę. Ciebie, gdy dotrzesz tu przed świtem, ukoję, ukołyszę, rozpalę suchym drewnem. Piekę ludziom chleby, nadziei dodaję strączę. Opowiedz mi o sobie i weź miłości kromkę. chlebem nakarmiony. Możesz wrócić do sił i na drogę coś zabierzesz. Miłością, jak ogniem zaszczepiony. Możesz zacząć od początku. I choć nie wierzysz w to, to ja w ciebie wierzę. Zadaliśmy zagadkę dotyczącą rogali świętomarcińskich. Przypomnij, Jerzyku. Jaki specjalny składnik jest w rogalach świętomarcińskich? I dzwoni do nas dziewczynka, wcale nie z Poznania, a z Krakowa. Dzień dobry, Helenko. Dzień dobry. To skąd ty wiesz, co jest w rogalach z Poznania? Skoro dzwonisz z Krakowa. Jadłaś kiedyś te rogale? Halo? Słyszymy się? Tak. Dobrze, to powiedz nam, co jest w rogalach świętomarcińskich? Biały mak. Zgadza się. Coś jeszcze? Orzechy. Co jeszcze tam można zapakować? Miód. No, oczywiście, że miód. Jeszcze coś? Mogą być inne bakalie. Rodzynki. Rodzynki, oczywiście. Helenko, ty mieszkasz w Krakowie, prawda? Tak. To skąd wiesz, jak smakują rogale z Poznania? Słuchałam w radiu. Aha! Czyli jeszcze nie miałaś okazji ich posmakować. Ja myślę, że dobrym pomysłem jest namówić rodziców... Namów rodziców w przyszłym roku na wyprawę na Święto Niepodległości, na Świętego Marcina, do Poznania właśnie. Ciekawe, co oni na to. Spróbujecie gorących rogali prosto ze straganu, mówię ci, rewelacja. Pozdrawiamy serdecznie. Czy ty masz jakieś plany na dzisiaj? Na świętowanie? Będziesz jakoś świętować? O, Helenka nam uciekła. Pójdziemy na spacer. I to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że Zamek Królewski na Wawelu od dzisiaj będzie do końca listopada do zwiedzania za darmo. Więc koniecznie zajrzyjcie jeszcze raz na Wawel, bo na pewno już kiedyś byłaś, prawda? Tak. No jasne, jak się mieszka w Krakowie, to trzeba być na Wawelu chociaż raz do roku pewnie. Pozdrawiamy cię serdecznie, życzymy udanego Święta Niepodległości. Pa, pa, do usłyszenia. Do widzenia. Są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć wam. Pytaj, czym wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbierz. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja. Zapraszamy do reklamy. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. W gęstym ruchu idealnie radzi sobie Kia Sportage z ułatwiającą parkowanie kamerą cofania. Zabiegani docenią Kia Rio z inteligentnym systemem otwierania i uruchamiania pojazdu. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Sportage z rabatem do 5000 zł, a Kia Rio z klimatyzacją gratis. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Buenos dias, amigos, ja kocham wasz kraj. Bo macie te gustino, kiełbaski seraj. Teraz śpiewam ja i mogę wam polecić kiełbaski de gustino, specjalnie dla dzieci. Coś wam powiem od siebie, a życie trochę znowu. Kiełbaski de gustino, najlepsze wszystkie są. Chrzanowska Manufaktura Wędlin. Marek, chodź, zarezerwujemy letnie wakacje. Czemu tak wcześnie? Bo w Tui właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To Tui zwróci nam różnicę. A czy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne, do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super, a jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Tylko do końca listopada w Tui zarezerwujesz najtańsze oferty first minute na lato 2015. Tui. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowy poranek. Do 13 minut. Pozostaje do 8. Mówiłam, że dzisiaj troszeczkę pomieszamy kolejność naszych stałych cykli. No właśnie, ten moment też zazwyczaj pod koniec audycji, a teraz pod koniec pierwszej godziny. Z najniższej półki. Książka, jaką wam dziś polecamy, to opowieść o pewnym kraju. Poleca Nina. W kraju Patataj, Wanda Chotomska. To jest taki kraj, w którym mieszkają konie. W tym kraju rządzi król Patataj. To są wiersze, one są o koniach, każde o czymś innym. Na przykład o koniku polnym albo o koniku morskim. Jakiś szczególny ci się spodobał? Tak. Wiesz, mi się taki spodobał koń cyrkowiec. Kto ty jesteś, powiedz? Jestem koń cyrkowiec. Znam bardzo dużo cyrkowych sztuk. A mnie byś także nauczyć mógł. Koń by się uśmiał, rzekł koń cyrkowiec. Do tego trzeba mieć końskie zdrowie. Trochę tata mi przeczytał, a trochę sam. Tą książkę mi się bardzo przyjemnie czytało. A jak te ilustracje ci się podobały? Są bardzo fajne. Są ładne i też takie trochę śmieszne. Tak sobie wyobrażałaś te wszystkie konie? No trochę. Komu byś poleciła tę książkę? Dzieciom. Tak w moim wieku i tak trochę młodszym. Na przykład 5 lat, 6 albo 7. Więc jeśli jakiś 5, 6 lub 7 latek nas słucha i chciałby przeczytać Wandy Chotomskiej wiersze o koniach, zatytułowany W kraju patataju, to mamy dla Was jeden egzemplarz. Pierwsze dziecko, które zadzwoni i powtórzy tytuł tej książki, dostanie ją od nas. Przypomnij, Jerzyku, numer telefonu. 2 2 i 7 3. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i chowam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Czekaj, dobra, ciśmy. Zbieram je i wkładam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. I must be waiting for the end, of course. I must be waiting. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i chowam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Przebrzyste fale porwały mi muszelki i leżę teraz gdzieś na dnie. Konią oceanu i bezpieczny doty przypominają, bo kogo nie wyssę. Mamy jeszcze dla Was zaproszenia na najbliższą niedzielę, 16 listopada, jeśli chcielibyście się nauczyć tańczyć oberka. Umiesz, Zosiu? Nie. A Ty, Jerzyk, widziałeś kiedyś tańczącą parę? Nie. Oberka tańczącą? Nie. Nie. No, to jest zaproszenie dla Was. I co zrobić, jak się tańczy oberka, żeby się w głowie nie zakręciło? No to jest dla Was propozycja. Kolejny koncert z serii Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem tematem przewodnim będzie muzyka polska. Dzisiaj też cały dzień gramy po polsku, dlatego przywitaliśmy się zupełnie inną piosenką niż zazwyczaj. I zapraszamy Was na koncert z muzyką polską. Podróże ponaddźwiękowe 16 listopada. W dźwiękowy świat dawnych zwyczajów, zabaw i historii wprowadzi Was trio Janusza Prusinowskiego. Będzie i ludowo, i nowocześnie. Są jeszcze bilety do kupienia. Można je kupić na stronie Polskiego Radia, polskieradio.pl/sklep. A my mamy dla Was także zaproszenia na ten koncert. 16 dzień listopada, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, to w Warszawie przy ulicy Modzelewskiego. Gdyby ktoś chciał od nas dostać takie zaproszenie, to się musi wykazać wiedzą. Proszę podać tytuł całego cyklu koncertów z różnych stron świata, które odbywają się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. I dostaniecie od nas takie zaproszenie. Jaki tytuł noszą te koncerty? 22 7 3. A zaproszenie do Was trafi na 16 listopada na godzinę 11, więc to dla tych, którzy wtedy będą w Warszawie. Mamy także zaproszenie na inny koncert w tym samym miejscu, zupełnie innego dnia. Dobrze Wam znana Zorka, dziewczynka z gwiazd. Kojarzycie tę postać? Nie. Jerzyk nie kojarzy, to trzeba cię na ten koncert zabrać. Zorka, dziewczynka z gwiazd w sobotę 22 listopada, czyli tydzień później. Także mamy dla Was zaproszenie. Marek Pawlukiewicz przy telefonie 22 i 7 trójek na koncert z muzyką polską, między innymi z oberkami, i na koncert pod tytułem Zorka, dziewczynka z gwiazd na sobotę 22 listopada. Jeszcze raz, na wszelki wypadek, 22 i 7 trójek. Ale trzeba się wykazać wiedzą, powtórzyć tytuł całego cyklu koncertów.